A stacja pary marki Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13 marca i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Silny deszcz, wiatr, śnieg i przymrozki. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi zjawiskami. Wyborcza opisuje, jak Dariusz Matecki zacierał ślady swojej nielegalnej działalności. Koledzy z PiSu posła bronią. Donald Trump grozi nałożeniem wysokich ceł na wino i szampana z Europy. Nocą przymrozki na północy i w górach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, informuje synoptyk Anna Gryczman. Głównie na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach, a także w rejonach podgórskich, tutaj mam na myśli Podhale oraz Przedgórze Sudeckie, możliwy będzie najbliższej nocy spadek temperatury minimalnej poniżej zera, nawet do około -2, -3 stopni. Co w obecnej sytuacji z rozwijającą się wegetacją już może być niebezpieczne. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim będzie sypał śnieg, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach spadnie ulewny deszcz. W Bieszczadach i pod Przemyślem silny wiatr. Dariusz Matecki zacierał ślady swojej nielegalnej działalności poprzez kasowanie danych z telefonów, wynoszenie twardych dysków i usuwanie nośników. Gazeta Wyborcza publikuje fragmenty tajnej korespondencji posła, który próbował utrudniać dotyczące go śledztwo. Politycy PiSu uważają, że sprawa ma charakter polityczny. Minister Sprawiedliwości zapowiada wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. O zacieraniu śladów przez Dariusza Mateckiego mówił w Polskim Radiu 24 autor publikacji w Gazecie Wyborczej. Wojciech Czuchnowski wyjaśniał też, co jest najistotniejsze dla wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Na temat niszczenia dowodów, zacierania śladów, kasowania zawartości telefonów, wynoszenia poza biuro i poza swoje miejsce zamieszkania twardych dysków. Poseł Matecki nie zacierał żadnych śladów, ale zabezpieczał prywatne dane, mówi Sebastian Kaleta z PiSu. Ta władza również tą publikacją ujawnia prywatne informacje, a pan poseł Matecki jasno wyraził w tej tajnej korespondencji to, co przecież mówił publicznie, że czeka go polityczne postępowanie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada, że nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości będą konsekwentnie wyjaśniane. Cały czas myślę, że my gdzieś jesteśmy na etapie dopiero, ja wiem, gdzieś 2/5 odkrycia, jeśli chodzi o to wszystko, co było związane z Funduszem Sprawiedliwości. Dariusz Matecki został tymczasowo aresztowany w związku z 6 zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kwitnie piractwo w internecie. Z danych policji wynika, że wzrasta liczba tego typu przestępstw, głównie nielegalnego dostępu do platform streamingowych i płatnych telewizji, informuje Ewelina Mączkorowska z Komendy Głównej. Mamy o 100 postępowań więcej wszczętych w stosunku do roku ubiegłego. 24 rok zakończyliśmy na poziomie ponad 1300 spraw wszczętych właśnie w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej. Zawsze to będzie dużo, ponieważ każde naruszenie to oczywiście straty dla twórców, jak i straty dla budżetu Skarbu Państwa. Teresa Wierzbowska, prezeska Stowarzyszenia Sygnał, ostrzega, że osoby korzystające w internecie z nielegalnych źródeł dostępu do telewizji czy platform streamingowych narażają się na niebezpieczeństwo. Złośliwe oprogramowanie, wyłudzenie danych, które mogą być użyte na przykład później, żeby zaciągnąć kredyt, wyłudzenie po prostu pieniędzy, bo często użytkownik naiwnie płaci za dostęp do jakiejś treści skuszony atrakcyjną ofertą cenową, a potem nic nie dostaje po prostu. I nie ma oczywiście żadnych praw ochronnych, które wynikają z ochrony konsumentów. Osobom, które wytwarzają nielegalne urządzenia do odbioru płatnych telewizji, grozi do 3 lat więzienia, tym, którzy ich używają, do roku. Prezydent Donald Trump grozi nałożeniem 200% ceł na wino i szampana sprowadzanych z Europy, jeśli Unia Europejska nie zniesie cła na whisky. Trump po raz kolejny oskarża Unię o wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska, jeden z najbardziej wrogich i nieuczciwych podmiotów podatkowych i taryfowych na świecie, który został utworzony wyłącznie w celu wykorzystania Stanów Zjednoczonych, właśnie nałożył paskudne 50% cło na whisky, napisał Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA zagroził, że jeśli cło nie zostanie zniesione, Stany Zjednoczone wkrótce nałożą 200% cła odwetowe na wszystkie wina, szampany i produkty alkoholowe pochodzące z Francji i innych krajów europejskich. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Europą rozpoczęła się wczoraj, gdy weszły w życie wprowadzone przez Donalda Trumpa 25% cła na stal i aluminium, co skłoniło Unię Europejską do szybkiego odwetu. Jednym z takich działań odwetowych ma być przywrócenie 50% ceł na amerykańską whisky, które zostały zawieszone w ramach porozumienia z administracją Joe Bidena. Wprowadzenie przez Trumpa ceł na stal i aluminium z Europy było złamaniem tego porozumienia przez Stany Zjednoczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Opera Leśna w Sopocie szykuje się do sezonu letniego. Zaplanowano 4 festiwale. Będzie muzyka rozrywkowa i klasyczna, zapowiada wiceszefowa Naczelnej Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART Dorota Okoniewska. Będą 2 festiwale telewizyjne. Będzie oczywiście NDI Sopot Classic z naszą wspaniałą polską filharmonią kameralną. Będzie Bałtycki Festiwal Operowy, to już też będzie 3. edycja. Duże zainteresowanie jest tym wydarzeniem. Co roku odbywa się średnio 30 koncertów na scenie głównej, a w wydarzeniach w Operze Leśnej uczestniczy około 150 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy po kwalifikacjach do pierwszego konkursu w cyklu ROR. Mówimy o skokach narciarskich. Najlepiej z naszych ludzi wypadł Aleksander Zniszczo, był 6. Paweł Wąsek 14. Dawid Kubacki 17. Maciej Kot 24. Kamil Stoch 26. Jakub Wolny 29. Wygrał Niemiec Karl Geiger. Jak zwykle w czwartki ostatni akord europejskich pucharów. Nas siłą rzeczy najbardziej interesuje Liga Konferencji. Tu ciągle grają Jagiellonia i Legia. Jaga wybrała się do Belgii na rewanż Cercle Brugge w dobrych nastrojach. Wygrała pierwszy mecz aż 3-0. Mamy zadanie do wykonania. Nic więcej, uważa kapitan mistrzów polskich, Hiszpan Jesús Imaz. Przyjechaliśmy tu, żeby wygrać mecz. Nieważne, co wydarzyło się przed tygodniem w Białymstoku. Nie spekulujemy, żeby nie przegrać, czy że remis da nam awans. Chcemy wygrać i tyle. Mecz w niewielkiej, ale pięknej Brugii o 18:45. Już po nim pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie. Nieopodal Trójki Legia przy Łazienkowskiej zagra z Molde o tę samą stawkę, czyli o ćwierćfinał rozgrywek. W Norwegii przegrała 2-3. Trener legionistów, Portugalczyk Gonçalo Feijó, mówi, że musimy wygrać, że musimy zagrać. No właśnie, jak trenerze? Mądry mecz polega na posiadanie planu i na taką konsekwencję w różnych momentach meczu, od początku do końca, tak żeby doprowadzić do celu ostatecznego. Legia i Jagiellonia w Europie. Zagłębie Lubin szykuje się w kraju na batalię o pozostanie w PKO Ekstraklasie. Miedziowi ostatnio słabi ponad miarę, za co posadą zapłacił Marcin Włodarski. W jego miejsce zatrudniono dobrze znanego kibicom piłki krajowej Leszka Ozińskiego. Plotkami okazały się zatem informacje o ewentualnym angażu Czesława Michniewicza albo Jerzego Brzęczka, czyli byłych selekcjonerów naszej kadry. W tej piłkarzy ręcznych wakat na tym stanowisku po dymisji Marcina Lijewskiego, a tu trzeba grać w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ze świetną na niedawnych Mistrzostwach Świata Portugalią, na których my zaliczyliśmy klapę. Oczywiście to będzie trudny mecz, natomiast to nie jest mecz, którego nie da się wygrać. I oczywiście my też mamy atuty, mamy swoje argumenty. Oczywiście dla nas ostatnie mistrzostwa nie poszły tak, jakbyśmy tego chcieli, natomiast to już jest historia. Teraz jest całkowicie nowy etap. Mówił obrotowy naszej kadry Bartłomiej Bis. Początek meczu w Gdańsku o 18:00. Kilka minut później ostatni serwis sportowy. Zapraszamy do Trójki. W nocy najchłodniej w Kotlinach Sudeckich, około minus 2 stopni, na przeważającym obszarze jednak od minus 1 do plus 1. Jutro w dzień pochmurno, ale na północy przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 2 na północy i w rejonach podgórskich do plus 11 na południowym wschodzie. No i do tego będzie padało. Niech pada i jak najwięcej, przecież wszyscy wiemy, jaka jest susza hydrologiczna w naszym kraju. Niechże pada przynajmniej przez 72 godziny taki ciąg. Wtedy stan wód gruntowych w lesie i wód w rzekach z pewnością się zmieni. Deszczyk jest potrzebny. Serdecznie Was pozdrawiam. Używajcie parasolek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Krzysztof Sagan, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Za chwilę zajmiemy się tym, jak z perspektywy frontu wyglądają pierwsze próby porozumienia między Rosją a Ukrainą i Stanami. Powiemy też o mięsie z laboratorium i tym, że mamy na nie apetyt całkiem. Jak to jest u Państwa? 22,7 trójek. Czy spróbowaliby Państwo mięsa z laboratorium? I wish that I could fly. To the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the 12 minut po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 30-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą to pochopna propozycja, ocenia Moskwa. Jest owocem negocjacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. To porozumienie, o którym powiedzieliśmy. Rosyjskie władze są zdania, że czasowe zawieszenie broni wzmocni ukraińską armię. Co o propozycji myślą jedni z najbardziej zainteresowanych, czyli ukraińscy żołnierze, sprawdził Michał Jędrkowiak. Przede wszystkim mało kto wierzy, że Rosja, jeśli w ogóle na rozejm się zgodzi, dotrzyma warunków porozumienia. I nie są to wątpliwości nieuzasadnione. I moja osobista dunka. Ten rozejm nie przetrwa nawet jednego dnia. Перемир'я не протримається і доби. To żołnierz o pseudonimie Kurt. 11 rok wojuje. Toczymy wojnę z Rosją od 11 lat. Pamiętam te wszystkie rozejmy, które były wcześniej. Dużo ich było. Rozejmy chlebowe, szkolne, wielkanocne, bożonarodzeniowe, noworoczne. I noworoczne. Rosjanie nie to naród. Rosjanie to nie jest naród, który dotrzymuje słowa. Kolejny dowódca o pseudonimie Maestro pyta retorycznie. Pro jaki może być domowlenosti z nimi? Jakie umowy możemy z nimi zawierać? Jak mińskie ugody. Mieliśmy porozumienia mińskie. Do czego to wszystko doprowadziło? Chodziło to do wojny pełnoskalowej, do okupacji dużej części Ukrainy i śmierci. Bory ukraińskie. Tej nocy Rosjanie ostrzelali Cherson. Zginęła 42-latka. Mykoła ledwo uszedł z życiem po tym, jak pocisk uderzył w jego dom. Nie ma czego zbierać. Fala uderzeniowa poszła przez korytarz i garaż. Przetrwał tylko ten najdalszy pokój, w którym akurat byłem. Mykoła miał szczęście. Codziennie ktoś ginie lub zostaje ranny. Ja nie gotowy z nimi mierzyć. Ja nigdy w życiu nie pomierzę. Nigdy w życiu nie zawrę pokoju z wrogiem, który gwałcił, zabijał i plądrował, mówi inny dowódca ukraińskich wojsk Hutsul. Nigdy nie zgodzę się na żaden rozejm. Zgodzę się tylko na zwycięstwo. Tylko na odzyskanie naszych terytoriów. Niewiele jednak wskazuje dzisiaj na to, by Rosja miała oddać Ukrainie zajęte tereny. Będzie перемир'я, класно, але... Jeśli będzie rozejm, to świetnie, ale powinniśmy wykorzystać ten czas na naszą korzyść. Musimy zwiększyć produkcję uzbrojenia. A taki ja, kierujący ostrzałami artyleryjskimi, też chciałby odłożyć broń. Szczerze mówiąc, byłbym za, mówi. Gdyby to miał być poważny rozejm, to ja to popieram. I tak nas oszukają. Zgodzimy się na rozejm, a oni zaatakują następnej nocy. Do propozycji rozejmu w Ukrainie odnosił się też omijający front Władimir Putin. Powiedział, że 30-dniowe zawieszenie broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy. Oznajmił, że Rosja zgadza się z amerykańską propozycją wstrzymania walk, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi uwzględniać zasadnicze przyczyny konfliktu. Rosyjski przywódca podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za jego wysiłki mające na celu zakończenie wojny i dodał, że Rosja musi pomówić z Waszyngtonem o szczegółach. Chyba nikt poza Donaldem Trumpem nie sądził, że będzie łatwo. Hot baby, hot baby, hot baby, hot baby, hot baby. Naukowcy kombinują, jak tu stworzyć alternatywę dla mięsa. Są pomysły z dodawaniem do różnych produktów owadziego białka, ale to ma złą prasę. Najnowsze badania poznańskich naukowców pokazują, że jeszcze dużo czasu potrzeba, byśmy powszechnie ten fakt akceptowali. Okazuje się, że zupełnie inaczej podchodzimy za to do mięsa produkowanego w laboratorium. O tym Kuba Witkowski. Wiosna i lato coraz bliżej. To, co za oknem budzi taki sentyment, na talerzu wręcz odwrotnie. Owady wywołują dosyć duże obrzydzenie. Laura Osenka, psychodietetyk z Uniwersytetu SWPS. Obrzydzenie i trochę strach, dlatego że już małe dzieci są warunkowane, owad FEB, straszny ugryzie. I z tego powodu nie chcemy też myśleć o tym, że owady mają trafić na nasze stoły, mimo tego, że są po prostu doskonałym źródłem białka. No a jak pan myśli tak o tym, że na talerzu miałyby wylądować na przykład świerszcze, to co się w panu budzi? No raczej obrzydzenie. Ja mam kiedyś świerszcze, takie duże, te większe. Dziwne było to uczucie, ale nie było złe. Nie mogę powiedzieć, że było niedobrze. Najnowsze badania przeprowadzone na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym dotyczą właśnie takich preferencji. Tylko 28% w zasadzie wyraziło chęć zakupu produktów zawierających owady jadalne. Dominika Sikora, doktorantka i autorka badań. A ponad 65% albo nie było pewne, lub zdecydowanie odrzucało taką możliwość. Co ciekawe, do mięsa komórkowego, czyli produkowanego laboratoryjnie, podchodzimy już bardziej otwarcie. 54% wyraziło chęć zakupu takiego mięsa, jeżeli miałoby ono smakować i być tej samej cenie albo porównywalnej do mięsa konwencjonalnego. Spróbowałby pan takiego mięsa, gdyby panu ktoś zaproponował? Nie, po co? Jak pan myśli, z czego to wynika? Nie wiem, w dużej mierze z przyzwyczajenia. Czyli to co, to jest kulturowe? Chyba tak. Ludzie jedzą krewetki, które wyglądają jak robaki bardziej niż świerszcze, takie glizdy takie. Jedzą ślimaki, to dlaczego nie duże chrząszcze? Dla mnie to jest ta sama kategoria. Czy kiedyś i u nas stanie się to normalne? Myślę, że potrwa to raczej dłużej niż krócej, dlatego że już w Łodzi był taki lokal, który podawał rzeczy z chrząszczy, pojawiają się chipsy z chrząszczy. Natomiast jest ogromny strach przed czymś, czego też tak naprawdę nie znamy. Mój tata lubi podróżować i przywozi czasami opowieści i ludzie to normalnie jedzą, żyją. Czyli co, to jest kwestia, żebyśmy przerobili coś w naszych głowach? Pewnie tak, no my jemy kiszoną kapustę, a inni się na nas zimnie patrzą, że jemy zepsute. Więc to kwestia myślenia bardziej, bo nie jest to ani to nie jakoś bardzo niezdrowe, ani to niesmaczne, tylko no, każdy ma swoje gusta. Ja bym chyba jednak kapustę kiszoną wybrał zamiast świerszcza. A państwo co sądzą na ten temat? Na talerzu co lepsze? Świerszcz czy na przykład stek z laboratorium? A jakby państwo na przykład głodni, tak maksymalnie głodni, wylądowali w jednej restauracji, jedynej restauracji w okolicy, a w menu tylko świerszcze i mięso z laboratorium. No to na co by padło? 22,7 trójek. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ręki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest

łagodny lub pikantny. Tylko za jeden grosz. Tak, ketchup Heinz tylko za jeden grosz. Przy zakupach za minimum 100 zł. Obowiązują wyłączenia. Regulamin na 100.pl. A czekolada Milka? Wszystkie rodzaje. Przy zakupie 2 sztuk. 2 gratis. Tak, 2 czekolady Milka gratis. Tanio tutaj jest 100. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarczę mojej rodzinie 7 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już za 198 500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na początek stanowisko Kremla w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy, oświadczył Władimir Putin. Oznajmił, że Rosja zgadza się z amerykańską propozycją wstrzymania walk, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi uwzględniać zasadnicze przyczyny konfliktu. Na obniżkę stóp procentowych nie pozwala w tej chwili tempo wzrostu cen i prognozowany poziom inflacji, wyjaśnia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jak przekazuje z najnowszego raportu NBP o inflacji wynika, że pożądane tempo wzrostu cen polska gospodarka osiągnie za 2 lata. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Podstawowa wynosi 5,75%. Sąd aresztował na 3 miesiące nożownika, który pod koniec lutego zaatakował mężczyznę przed centrum handlowym w Sosnowcu. Sprawca miał mu zadać kilka ciosów w okolice twarzy oraz klatki piersiowej. Poszkodowany trafił pod opiekę lekarzy. Kacper P. przyznał się do winy. Pełny serwis w Trójce o 18. Jeśli chodzi o tę noc, to przeważnie temperatura wyniesie od minus 1 do 1 stopnia w najchłodniejszym momencie nocy, ale cieplej będzie na południowym wschodzie Polski, tam od 2 do 4 stopni. Może padać solidnie deszcz, a w górach śnieg i miejscami spadnie go tam powyżej 5 cm, na przykład w Beskidach. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, ma być pochmurny i także z opadami. 28 minut do godziny 18, za kilka chwil Puls Trójki, w którym pojawi się temat porozumienia Rosja-Ukraina i odpowiedź na pytanie, czy w Arabii Saudyjskiej udało się wypracować przełomowe porozumienie. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same. Just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. pogodnie, ale całkiem energetycznie. Genesis, that's all, za nami. Utrzymujemy wysoki poziom energii. Inhaler i Question of You w trójce już teraz. Po piosence Puls Trójki, Monika Suszek i porozumienie Ukraina-Rosja. Dwadzieścia minut do 18 w programie trzecim Monika Suszek i jej goście. Puls Trójki. Na ile w Arabii Saudyjskiej udało się wypracować przełomowe porozumienie na linii Rosja-Ukraina? Z pewnością udało się dogadać się Waszyngtonowi z Kijowem, a Kreml, przeciwny i krytyczny, ma swoje postulaty. Czego możemy się zatem spodziewać w najbliższym czasie i czy 30-dniowy rozejm jest w ogóle realny? Witam w studiu Krzysztofa Nieczepora z zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Łączymy się również z Tomaszem Sikorem, muzykiem, realizatorem dźwięku, ale też wolontariuszem pomagającym i żołnierzom, i cywilom na wschodzie Ukrainy. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Zacznijmy może od kwestii tych przełomowych. Chwiejny pokój, chwiejny rozejm, bo z jednej strony mamy pewien sukces rozmów amerykańsko-ukraińskich, z drugiej strony jasny też sygnał z Kremla, że zawieszenie broni nie jest dla Rosji na rękę. Jak powinniśmy to wszystko odczytywać? Panie Krzysztofie, od pana zaczynamy. Z tym przełomem to byłbym raczej ostrożny w takim ferowaniu takich określeń tych wydarzeń, które mają miejsce od kilku dni, to znaczy tych rozmów dotyczących zawieszenia broni. Pamiętajmy, że to jest dopiero wstępne porozumienie pomiędzy ukraińską a amerykańską stroną odnośnie warunków przyszłego zawieszenia broni. W komunikacie, który został opublikowany przez Waszyngton i przez Kijów, mowa jest o dopiero wstępnych rozmowach i porozumienie się odnośnie wspólnych zespołów negocjacyjnych, które dopiero teraz będą ustalać warunki tego zawieszenia broni po konsultacjach ze stroną rosyjską. I ten ostatni punkt, konsultacje ze stroną rosyjską, to jest ten najtrudniejszy i mam zresztą wrażenie, że chyba najtrudniejszy, ale zarazem aspekt tych rozmów, który będzie stał na przeszkodzie jakiemukolwiek zawieszeniu broni, czy też w ogóle kontynuowania procesu pokojowego. Ale czy to oznacza, że teraz karty są po stronie rosyjskiej, czy piłka jest po stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o ustalanie tego rozejmu? Takiego sformułowania użył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dosłownie, że piłka jest po stronie rosyjskiej. Tak, to się zgadza. Teraz, gdy rozmawiamy, amerykańska delegacja pod przewodnictwem doradcy Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa, przebywa w Moskwie. No i właśnie prowadzi rozmowy odnośnie tych warunków zawieszenia broni. Przypomnijmy, że mowa jest o 30-dniowym zaprzestaniu działań wojennych, a więc to nie jest stricte porozumienie pokojowe, a jedynie no taka wstępna umowa dotycząca zaprzestania działań kinetycznych. No ale są niuanse, jak dzisiaj zdążył już skomentować tą propozycję Władimir Putin na konferencji prasowej. Do tych niuansów za chwilkę powrócimy. To ja się zapytam, jak to wygląda od strony cywilów, od strony żołnierzy, którzy są na wschodzie, którzy na co dzień oglądają to, co wojna ze sobą przynosi. Panie Tomaszu, pan z nimi rozmawia, pan z nimi przebywa właściwie od początku konfliktu, od pełnoskalowej wojny. Jakie głosy dominują? Czy oczekuje się pokoju? Oczekuje się tego, co pokój przyniesie? Czy pokój to muszą być też pewne warunki, chociażby nie oddanie tych wschodnich terenów? Na pewno nie wierzy się w żadne zawieszenie broni. To znaczy, no, żołnierze ze swojej perspektywy mają te doświadczenia od wielu lat, nie tylko od pełnoskalowej wojny, ale też przecież wcześniej różne umowy mińskie i tak dalej, które by zawsze były zrywane przez Rosję, więc no, z perspektywy frontowej ludzi na froncie i też cywilów, którzy przecież też żyją w miastach ostrzeliwanych przez rosyjskie rakiety, no nie wierzą po prostu w to. Zresztą to, no, gdyby Rosja miała jakieś dobre intencje, to po prostu rzeczywiście by przestała ostrzeliwać, a wiemy dobrze, że w momencie, kiedy były rozmowy z USA, Ukraina, zginęły 4 osoby w Odessie w ataku na port i obiekty cywilne w Krzywym Rogu i tak dalej. Więc no, żołnierze na froncie mówią, że my robimy swoje, my w to nie wierzymy. Znaczy jakby też jakby nie ma powodu wierzyć, więc po prostu robimy swoje. Próbujemy cały czas bronić naszej ziemi. Więc to no, tak to wygląda z punktu widzenia realnego frontu. A co mówią cywile? Cywile właściwie mówią to samo, znaczy no po prostu mamy cały czas ostrzały, znaczy gdyby Rosja miała dobre intencje, to by to jakoś pokazywała te dobre intencje, czyli po prostu przestała na przykład na jakiś czas, na jeden dzień, na parę dni ostrzałów, a one się intensyfikują w momencie, kiedy dochodzi do jakichkolwiek rozmów, więc to jest jakby no bardzo duża nieufność w stosunku do jakichkolwiek działań Rosji, która by tutaj miała być jakimś tak zwanym game changerem. Mhm. Więc raczej jest nieufność, to znaczy nie ma przekonania, że... Znaczy co to znaczy pokój tak naprawdę? Znaczy oni twierdzą, że nawet jeśli będzie podpisany pokój, to Rosja i tak od czasu do czasu po prostu będzie coś tam wrzucać, jakąś rakietę i tak dalej, żeby testować po prostu właśnie, że naciągać ten tak zwany pokój jakby do swoich warunków. Więc jeśli w ogóle dojdzie do takiego podpisania, a to naprawdę dużo, większość ludzi nie wierzy po prostu z tymi, które oczy się widziałem się. No nie wiem, jak tam społeczeństwo ukraińskie w badaniach socjologicznych, ale no jakby widzę to na własne oczy. Że chciałem tylko powiedzieć jeszcze krótko, że akurat wracałem z Odessy z Jurijem Andruchowiczem z koncertu, który graliśmy 30 metrów metrów pod ziemią właśnie z powodów bezpieczeństwa. I w tym momencie, kiedy właśnie odbyła się ta rozmowa słynna Zełenskiego z Trumpem, Iwansem w Białym Domu i po prostu no, wydaje mi się, że społeczeństwo ukraińskie jakby trochę jest grillowane przez w ogóle i Rosję to wiadomo przez ten, ale przez aparat amerykański. To znaczy codziennie rano wstawaliśmy i dostawaliśmy jakby cios w twarz, że coś tam Trump znowu wymyślił, że tutaj jakby Zełenski odrzucił Zełenskiego i tak dalej. I jest to bardzo, znaczy takie no, zmęczenie po prostu tą sytuacją bardzo duże. Dobrze, zmęczenie sytuacją, ale czy jest takie dążenie do tego, żeby w końcu ta sytuacja się zakończyła? Jeszcze pana podpytam. Czy nie ma takich rozmów, że chcemy wreszcie takiej normalności, czy wręcz przeciwnie, jest taka chęć walki? Z ludźmi, z którymi się spotykam, a to są przeważnie żołnierze, widziałem się też na przykład z Serhijem Żadanem w Charkowie, albo z cywilami, którzy po prostu no, pomagają żołnierzom swoim, jest przekonanie, że nie możemy dopuścić o tyle do pokoju, że po prostu Rosja i tak złamie ten pokój i to zagraża egzystencjalnie po prostu Ukrainie i im wprost. To znaczy oni chcą po prostu bronić Ukrainę dalej, niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone będą dalej pomagać, czy nie. Zresztą, no oczywiście to jakby ta pomoc na początku wojny też amerykańska była taka, oni omówiłem, przecież przez pół roku nam Amerykanie nie pomagali na początku wojny, a się obroniliśmy. Znaczy nie pomagała w jakiś taki no, wielki sposób. Więc oni są przekonani, żeby bo wiedzą, że i tak, jeśli odpuszczą, to większość z nich zginie. Albo ich dzieci będą musiały iść na nową wojnę, po prostu, którą wymyśli Putin za 3 lata. Bo jeśli będzie nawet jakiś pokój. Więc no, ja spotykam się z taką postawą. Jeśli mogę uzupełnić wypowiedź przedmówcy, z którą oczywiście w pełni się zgadzam, bo elity i ukraińskie społeczeństwo jest w pełni świadome celów i dążeń Moskwy. W badaniach socjologicznych przeprowadzonych kilka miesięcy temu na pytanie, jakie są cele Federacji Rosyjskiej, Ukraińcy odpowiadają, że całkowite zniszczenie państwowości ukraińskiej. Jeśli mówimy o tym, o wojnie i na wyczerpanie, która się toczy na Ukrainie i zmęczeniu ukraińskiego społeczeństwa, to również badania opinii publicznej wskazują, że to zmęczenie rośnie. Ono na początku wojny to było zaledwie kilka, 5-6% odnośnie osób, które nie wierzyło w zwycięstwo Ukrainy. Ono teraz sięga 38%, to znaczy tych osób, które uważa, że Ukraina powinna natychmiast przystąpić do rozmów pokojowych i zakończyć ten konflikt, ale wciąż 52%, a więc znaczna większość Ukraińców wierzy w zwycięstwo i dąży do całkowitego pokonania rosyjskiego agresora. Więc jeśli mówimy o tej asertywnej postawie chociażby Wołodymyra Zełenskiego w gabinecie owalnym, to musimy pamiętać, że za jego zdecydowaną postawą stoją właśnie opinie ukraińskiego społeczeństwa, które determinują go do takiej, a nie innej, do takiego, a nie innego postawienia sprawy, nawet w rozmowach z bardzo ważnym, kluczowym, strategicznym partnerem, jakim jest Donald Trump. Też chyba istotne bardzo było to podczas rozmów amerykańsko-ukraińskich, kiedy to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski bardzo zabiegał o te kwestie humanitarne, między innymi uwolnienia ukraińskich dzieci przetrzymywanych przez Rosjan. Mało mówimy o tym, jaką brutalnością wykazywały się wojska rosyjskie na wschodzie Ukrainy, jakie przestępstwa były dokonywane. Czy właśnie ten problem przetrzymywania ukraińskich dzieci, osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, czy to w jakikolwiek sposób będzie brane pod uwagę podczas rozmów pokojowych, podczas, no jakby nie patrząc, no, pewnych rozmów, kto ma większą siłę do zakończenia tego konfliktu? Ja niestety mam wrażenie, że w rozmowach z amerykańskimi partnerami, a zwłaszcza z prezydentem Donaldem Trumpem, te argumenty moralne, one do niego nie przemawiają. Proszę zwrócić uwagę, że na początku tej feralnej rozmowy w Białym Domu Wołodymyr Zełenski przekazał amerykańskiemu prezydentowi zdjęcia jeńców wojennych, w jakim stanie oni wrócili do ojczyzny po pobycie w rosyjskiej niewoli. To zresztą wydawało się, że był to dosyć trafny gest, bo w analogicznej sytuacji wobec izraelskich więźniów, jeńców przetrzymywanych przez Hamas, to właśnie argument tych ludzi, którzy są przetrzymywani i torturowani przez bojowników islamskich, było argumentem Trumpa, że powinno się zaprzestać działań wojennych i było takim powodem, dla którego Stany Zjednoczone przyjęły tak zdecydowaną postawę proizraelską. Tutaj to nie zadziałało. Panie Tomaszu, kiedy pan przebywa na wschodzie, kiedy pan rozmawia z żołnierzami, z cywilami, czy w ogóle pokój w takim sensie też między ludźmi, między tymi, którzy byli agresorami, są agresorami i będą w tym najbliższym czasie, czy w ogóle pokój jest możliwy tak między ludźmi? Czy w ogóle pojawia się taka kwestia przebaczenia, zapomnienia tego, co się wydarzyło? Jeszcze nie w tej chwili. Nie ma mowy o tym, ponieważ no jesteśmy oni są w centrum tych wydarzeń. To znaczy jest też taka no jednak różnica między tym, jak jeździłem 2 lata temu czy rok temu w te same miejsca i jeszcze był... Znaczy można było na przykład podjechać pod właściwie samą linię frontu na 5 kilometrów. Natomiast teraz już tam nas nie puszczają wolontariusze, ponieważ już jest zagrożenie takie, że i kaby tam spadają i drony na 25 kilometrów w głąb, mogą w głąb jakby terytorium kontrolowanego przez Ukrainę wlatywać, więc po prostu to zagrożenie jest jeszcze większe niż kiedyś było, więc no nie ma powodów, żeby rozmawiać o pokoju i o wybaczeniu czegoś, czego jeszcze nie można tego zdefiniować w żaden sposób, bo ludzie cały czas giną, no, znaczy po prostu cały czas tam trwa tak naprawdę hekatomba, która po prostu polega na tym, że w Kramatorsku, który w miarę był spokojnym miastem atakowanym od czasu do czasu Iskanderami, teraz po prostu spadają kaby co i rusz, to znaczy praktycznie codziennie albo kilka razy w tygodniu, więc no tak to wygląda. A na ile muzyka, na ile, tak jak pan tutaj wspominał, organizował koncert, na ile muzyka, sztuka daje ukojenie od tej rzeczywistości, od codzienności? To nawet nie chodzi o muzykę, to chyba chodzi nawet po prostu o spotkania. To znaczy, jeśli tam pojawi się ktoś, wolontariusz spoza Ukrainy, z Polski czy z innego kraju i spotyka się z żołnierzami, przekazując im jakieś rzeczy, to jest ważny jakiś łącznik taki no, ludzki po prostu. Też no, zagraliśmy koncert w Odesie, gdzie też właściwie nikt już tam nie dojeżdża, żeby no, od czasu do czasu jakiś... Serhii Żadan też miał koncert ostatnio. No, to jest no, ważny element wsparcia po prostu tych ludzi. I na froncie, i w miastach, które są codziennie oszczeliwane, więc po prostu trzeba tam jeździć i trzeba im pomagać i trzeba jakby być razem z nimi też jakby fizycznie, tam po prostu pojawić się i przynajmniej na chwilę porozmawiać i ścisnąć dłonie po prostu. I no i oczywiście najlepiej jakby przewozić jakieś rzeczy, czyli od dronów po, nie wiem, po EcoFlow tak zwane, czyli nośniki energii i tak dalej. Pomoc jest bardzo ważna. Tutaj trochę na początku rozmowy wspomnieliśmy o tych rosyjskich niuansach, jeżeli chodzi o pokój. Agencja Reuters podała, że Rosja przedstawiła swoje oczekiwania. Odrzucenie członkowska Ukrainy w NATO, porozumienie o nierozmieszczaniu w Ukrainie obcych wojsk i też uznanie, międzynarodowe uznanie, że Krym i 4 zaanektowane inne tereny przez Moskwę będą należały do Rosji. Czy to jest taka gra nerwów ze strony Rosji, przeciąganie liny? Pan Krzysztof Nieczypor jeszcze? Zdecydowanie. Tymi słowami Kreml właściwie podkreśla nieustanność i obowiązujące wciąż postulaty Moskwy odnośnie zakończenia konfliktu na Ukrainie. To są dokładnie te same żądania, jakie Władimir Putin sformułował na początku rosyjskiej agresji, a nawet wcześniej, jeszcze w grudniu 2021 roku, kiedy zwrócił się z takim ultimatum do państw zachodnich odnośnie wycofania wojsk z pogranicza rosyjsko-ukraińskiego. To nie tylko dotyczyło Ukrainy, a więc kwestii integralności terytorialnej, czy też suwerenności politycznej, czyli zakazu wstępowania do sojuszów militarnych, ale to również kwestia dotycząca architektury bezpieczeństwa w Europie. Przypomnijmy, że Kreml domaga się, ażeby nie tylko Ukraina była wolna od wojsk sojuszniczych, ale również kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, Czechy, Węgry, czyli te kraje, które wstąpiły do NATO w 99 roku. Celem Moskwy jest powrót do sytuacji sprzed 97 roku, do karty Rosja-NATO i do takiego koncertu mocarstw, który pozwoli Rosji być jednym z decydentów odnośnie całego funkcjonowania architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, więc to nie tylko problem Ukrainy, to nie tylko kwestia terytoriów ukraińskich i kwestii politycznej suwerenności, ale również bezpieczeństwa nas jako państwa w tej części Europy, której niestety podlega zainteresowaniu imperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Będziemy z pewnością jeszcze do tych tematów powracać. Moimi gośćmi byli Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję, oraz wolontariusz i muzyk Tomasz Sikora. Również dziękuję. Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. W tabliczce czekolady jest przeciętnie 8-10 części owadów. Nie da się wyprodukować czekolady bez zanieczyszczeń częściami owadów. Po prostu nie da się. Mogłabym jeść pasztet z owadów. Na pewno nie smakowałby gorzej niż pasztet teraz, co się kupuje. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt trwa! Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za 299 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Ford Transit od 1280 zł netto miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert.